No to ty może pojeść zwierniki, no. Betonowo wykładane szkoły, rozumiesz? Klimat jest. Jedziesz ty. Ale sama by trybu nie było. Ja, po co masz tam zaczepić? Dobra, jedziesz jeszcze raz. Spróbuję zrobić coś z tym. Jo. Lecimy dalej z tym nielegale. Będzie jak w starej szkole, czaleś. Na stałe lecę, patrzę pod kiecę. Patrzę pod samochód, gdzie są klucze moje. Rozumiesz, dzieciak, nie śmiej się tyle. Jo. Spierdalaj. Spierdalaj z takim czymś, kurwa. Mistrze. Zniszczyli, kurwa, wszystko. Uprzeplatany rap na wolno.